नहीं, दारू को भी मैं हाथ लगाता नहीं, लेकिन जो कभी दो पैक पी लूं तो मेरे जैसा डांस कोई कर पाता नहीं।